Te. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 stycznia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu decyzja, kiedy dzieci wrócą do szkół. W poniedziałek ruszają testy na COVID-19 dla nauczycieli. Do 5 wzrosła liczba ofiar szturmu na Kapitol. Kontynuacja nauki zdalnej, czy jednak powrót do szkół od 18 stycznia? Decyzję w tej sprawie podejmie w przyszłym tygodniu premier. Jak podkreślił minister edukacji Przemysław Czarnek, otwarcie szkół jest uzależnione od rozwoju epidemii. Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w krajach ościennych. Ona nie jest dobra. Nie jest dobra także w Polsce, dlatego decyzja o tym będzie podjęta przez pana premiera ostatecznie w przyszłym tygodniu. Jeśli zapadnie decyzja o powrocie do nauczania stacjonarnego, resort ma gotowe konkretne rekomendacje, które mają zapewnić dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwo, powiedział minister edukacji. Jedna grupa uczniów w jednej sali, ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejścia do szkoły i przerwy o różnych godzinach, także te podstawowe zasady, jak częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, czy unikanie dotykania oczu, nosa i ust, czy też wietrzenie sali. Jako pierwsi naukę stacjonarną mieliby rozpocząć uczniowie klas 1-3. Już w poniedziałek ruszą testy na obecność koronawirusa dla nauczycieli szkół podstawowych. Do tej pory chęć wykonania testu wyraziło 165 tysięcy pedagogów. Informacje o tym, gdzie można wykonać test, będą dostępne w stacjach sanitarnych, mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Te informacje będą posiadali powiatowi inspektorzy sanitarni oraz wojewódzcy inspektorzy sanitarni, którzy będą udostępniać te informacje na bieżąco dyrektorom szkół. Po przeprowadzeniu testu wynik będzie zarejestrowany w systemie EWP i automatycznie będzie dostępny w internetowym koncie pacjenta. Akcja testowania nauczycieli potrwa do 15 stycznia. Będą nowe obostrzenia czy nie? Co czeka nas od 18 stycznia po zakończeniu narodowej kwarantanny? Wczoraj nad decyzją w tej sprawie debatowała Rada Medyczna przy premierze. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Müller, trzeba wziąć pod uwagę poważną sytuację epidemiczną w wielu krajach Europy. Decyzje w tym zakresie będą najpóźniej komunikowane w poniedziałek. W tej chwili ważą się dwie wartości. Z jednej strony wartości związane z kwestią uruchomienia pewnych sektorów gospodarki czy z kwestią edukacji, ale z drugiej strony z bardzo trudną sytuacją epidemiczną, z którą mamy do czynienia w Europie. Te wszystkie przesłanki również muszą być brane pod uwagę pod kątem modeli przewidywania zachorowań w Polsce. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia to ponad 8700 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 332 osoby. Do 5 wzrosła liczba ofiar zamieszek na Kapitolu. W szpitalu zmarł policjant ranny podczas starć ze zwolennikami prezydenta Donalda Trumpa. FBI oferuje pieniądze za pomoc w identyfikacji osób, które dokonały szturmu. 50 tysięcy dolarów może otrzymać każdy, kto przyczyni się do aresztowania osób odpowiedzialnych za umieszczenie bomb w pobliżu kongresu, które na szczęście w porę zostały zneutralizowane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ponad 50 policjantów odniosło obrażenia podczas zamieszek z udziałem zwolenników Donalda Trumpa, którzy wdarli się do siedziby kongresu w trakcie procedury liczenia głosów elektorskich w wyborach prezydenckich. Funkcjonariusz Brian Sicknick został ranny w starciu z tłumem i trafił do szpitala, gdzie zmarł w dzisiejszej nocy. Jego zgon traktowany jest jako potencjalne zabójstwo. Poza policjantem ze służb ochrony Kapitolu podczas szturmu na kongres śmierć poniosły 4 inne osoby. 35-letnia Ashley Babbitt została postrzelona przez policjanta i zmarła w szpitalu. Wśród pozostałych ofiar śmiertelnych są dwaj mężczyźni, którzy zmarli na zawał serca i wylew oraz kobieta, która została zadeptana w rotundzie Kapitolu. Służby ochrony kongresu są ostro krytykowane za słabe zabezpieczenie budynku parlamentu. Wczoraj do dymisji podał się dowódca policji Kapitolu Steven Sund oraz szefowie Straży Marszałkowskiej Senatu i Izby Reprezentantów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nawet 4 lata więzienia to kara dla wandali, którzy 6 lat temu zdewastowali rzymską fontannę Barcaccia. Wszyscy to kibice holenderskiego klubu Feyenoord. 6 skazanych przez włoski sąd przyjechało w lutym 2015 roku do Rzymu na mecz klubu Feyenoord z Romą. Przed meczem W tłumie pijani doprowadzili na Placu Hiszpańskim do starć z policją. Zaśmiecili szklanymi butelkami i racami i zdewastowali fontannę Barkacza Dłuta Pietra Berniniego, ojca słynnego Gian Lorenza. Wobec braku dowodów, kto konkretnie dokonywał aktów wandalizmu, włoski sąd skazał 6 Holendrów na karę od 3 lat 8 miesięcy do 4 lat za przestępstwo stawiania oporu funkcjonariuszowi publicznemu. Innych sądził już sąd holenderski. Najwyższy wyrok, 18 miesięcy odosobnienia, otrzymał 21-latek, który rzucił zapaloną racą w policjanta. Pozostali otrzymali po 150-200 godzin prac społecznych. Za szkody wyrządzone zabytkowi żaden z uczestników nie zapłacił. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Słynna fontanna Barkacja znajduje się u stóp schodów hiszpańskich w samym sercu wiecznego miasta. Kiedy w XVI wieku rzeka Tyber zalała Rzym, w tym miejscu osiadła barka. By upamiętnić tamto wydarzenie, Bernini nadał swojemu dziełu kształt łodzi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, w nocy i nad ranem szklanka na drogach. Wydano ostrzeżenia dla 10 województw. W sobotę miejscami słabe opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Temperatury od minus 3 do plus 2 na termometrach. Trójka. Program trzeci. Witam już po północy i zapraszam na dwie kolejne godziny setu DJ-skiego w Trójce. Już teraz słyszymy medley wydany tylko i wyłącznie na winylu, A Little Bit of 90. Tak nazywa się to wydawnictwo, na którym znalazły się utwory z roku 90. Trwa on 14 minut i mieszczono na tej płycie zmiksowane fragmenty ponad 20 nagrań. Jest tu bardzo dużo muzyki house, która królowała nie tylko na klubowych parkietach, ale także zaczęła dominować na listach przebojów. Usłyszymy m.in. nagrania Black Box, Human League, Mr. Lee i Betty Boo. Potem pojawi się medley w wykonaniu wielkiej gwiazdy muzyki high energy disco, Sylwestra, autora takich przebojów jak Do You Wanna Funk, You Make Me Feel Mighty Real czy też Dance Disco Hit. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na set DJ-ski w Trójce. We'll be right back. Powers in your mind. Mysteries unfolding. Never you.